Ateşine, kuzgun leşine, iki kuruş peşine koşuyor insan. Az veren candan, çok veren maldan, sonunda yoldan şaşıyor insan. Salla o yandan, salla bu yandan, aşk ile candan coşuyor insan. Yaşıyor insan. Salla o yandan, salla, salla bu yandan, salla. Aşk ile candan coşuyor insan. Ekmek parası, sevda yarası, iki nefes arası yaşıyor insan. Aşk ateşine, kuzgun leşine, iki kuruş peşine koşuyor insan. Az veren candan, çok veren maldan, sonunda yoldan şaşıyor insan. Salla o yandan, salla, salla bu yandan, salla. Aşkı